alternatywy. A to jest kwestia oświaty, to jest kwestia głównie chyba oświaty, wiedzy, dostępu, wolności, przestrzeni takiej właśnie naszego życia. To jest chyba istotne. Właśnie tych linii lotniczych. Na napisach końcowych waszego filmu słuchać między innymi piosenkę zespołu Siekiera z frazą "Między nami dobrze jest". To jest zbieg okoliczności czy inspiracja i w którą stronę? Kiedy napisałam tę sztukę i szukałam dla niej tytułu, to przypomniała mi się po prostu ta piosenka jednego z moich ulubionych zespołów. Jedna z bardziej, moim zdaniem, gdzieś tam demonicznych i wymownych jego piosenek. I uznałam, że sobie pożyczę po prostu tę frazę. A potem ona się pojawia, zresztą także u nas się za chwilę pojawi w tej wersji pierwotnej. Ja po obejrzeniu filmu aż wróciłem do tekstu sztuki, bo zdawało mi się, że tam to wszystko było trochę inaczej. Przy okazji odkryłem, że tekst ewoluował przez te 6 lat, że są miejsca, gdzie rozumiem tych niuansach się coś zmienia, ale poza tym wersja filmowa kończy się bardzo mocno, ale wcześniej niż sztuka. Dlaczego? Jest szybsza. Tak, nie wiem, nie, dlaczego, może nie wiem, to zakończenie jednak mi się wydaje, że jest bardzo teatralne. Zakończenie sztuki w teatrze sprawdza taki efekt traumy na scenie, jakby w doznaniu z żywym człowiekiem ma sens dla mnie, taka trauma w kinie jakoś mi nie pasowało do tego. To znaczy jakiś większy, jakby większa katapulta dla mnie jest, kiedy nie mamy tej II wojny światowej i bombardowania Warszawy na końcu. No, koniec tego filmu, ale tego akurat nie zdradzamy. To jest rzeczywiście mocne. Napisał pan Dominik, że w swoim miejscu pracy, mając do czynienia z nieustającym pobełkotem, poczułem, że zrobiliście mi państwo smaka na ten film. Pozdrawiamy pana Dominika, bo w gruncie o to nam chodziło. Dorota Masłowska, Grzegorz Jerzyna. Bardzo dziękuję za obecność w audycji. Kłaniam się w imieniu autorów tejże Wioli Mieszkowskiej, Zofii Kruszewskiej i własnym, mówił Jerzy Sosnowski. Było tylko 4 z nas, ona jedna przebiera, to za to twoje to szans. Było tylko 4 z nas, ale z góry wolny czas, między nami dobrze jest. Było tylko 4 z nas, ona jedna przebiera, to za to twoje to szans. Było tylko 4 z nas, ale z góry wolny czas, między nami dobrze jest. Nie chcę nam to przejść. Było tylko 4 z nas, ale z góry wolny czas, między nami dobrze jest. Między nami dobrze jest, między nami dobrze jest, między nami dobrze jest, między nami dobrze jest, między nami dobrze jest, między nami dobrze jest. Między nami dobrze jest, między nami dobrze jest, między nami dobrze jest, między nami dobrze jest. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane, groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Szpiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Program 3 Polskiego Radia, czwartek, 8 stycznia i 22. Justyna Mączka, zapraszam na Serwis Trójki. Górnicy protestują pod ziemią jutro w kopalniach Masłówki, a w poniedziałek ma się zacząć strajk. To odpowiedź na plany rządu. Spełnił się najgorszy sen, najczarniejszy scenariusz. Rolnikom rząd proponuje fundusz wzajemnej pomocy na wypadek embarga czy klęsk. Aktywiści z grupy Anonymous przygotowują atak na wszystkie islamskie ugrupowania fundamentalistyczne. Już ponad 1000 osób w 4 kopalniach Brzeszcze, Bobrek, Centrum, Sośnica, Makoszowy i Pokój prowadzi protest przeciwko ich likwidacji. Ciągle przyłączają się kolejni górnicy. To jest reakcja na podane wczoraj przez premier Kopacz informacje o programie naprawczym dla kompanii węglowej. Zakłada on poza likwidacją wymienionych kopalń przeniesienie 6000 osób do innych zakładów. Ponad 5000 pracowników ma stracić pracę. Rząd tłumaczy, że to konieczne, bo sytuacja branży jest fatalna. Kompanii grozi niekontrolowana upadłość, a wtedy nie będzie żadnej pomocy dla górników. Ale górnicy nie tego oczekiwali. Chcieli pracy za godne wynagrodzenie, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś drapieżnikami budżetowymi, nierobami, tymi, którzy wiecznie palą opony. Ci ludzie, którzy pracują na tych kopalniach, to porządne chłopy, porządne kobiety, które po wczorajszej decyzji przestały chyba wierzyć w cokolwiek. Ich determinacja naprawdę jest olbrzymia. Ja myślę, że niestety chyba nawet większa niż tych górników z kopalni Kazimierz. Związkowcy nie pojadą do Warszawy na zaplanowane na jutro rozmowy z rządem. Są natomiast otwarci na merytoryczną dyskusję na Śląsku. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk deklaruje, że jest gotów rozmawiać tam, gdzie będą chcieli górnicy. Cały czas deklaruję chęć rozmowy i chęć dialogu. Uważam, że dialog jest potrzebny, bo obie strony mają ten sam cel, czyli uratowanie kompanii węglowej. Jestem cały czas gotowy do rozmowy, nie tylko w Warszawie. Jeszcze nie dostałem zaproszenia. Oczywiście jestem gotowy do rozmów, również na Śląsku. Nieoficjalnie wiadomo, że rozmowy z górnikami mogą się zacząć najwcześniej w weekend. Od poniedziałku górnicy z regionu Śląsko-Dąbrowskiego zapowiedzieli strajk. Rząd szuka zabezpieczeń dla rolników w sytuacjach, gdy ich dochody mocno spadają. Chodzi o sytuacje, które miały miejsce także w ostatnim czasie, czyli embargo, choroby zakaźne zwierząt, a także klęski żywiołowe. Ministerstwo Rolnictwa chce powołać Fundusz Wzajemnej Pomocy. Wpłacać do niego miałyby firmy skupujące produkty rolne, przedsiębiorcy zajmujące się ubojem czy połowem i hodowlą ryb. Wysokość wpłat ustalono na 0,2% wartości netto nabywanych produktów rolnych. Fundusz ma być rezerwą tworzoną przez przedstawicieli branży rolniczej. Nie obciąży więc budżetu. Rolnicy sami decydowaliby, kiedy pobierać środki z puli, mówi minister rolnictwa Marek Sawicki. Zarządzaniem funduszami będą zajmować się rolnicy, a więc ci, którzy na te fundusze się składają. Natomiast administrowaniem będzie zajmowała się Agencja Rynku Rolnego i jej oddziały regionalne. To będzie tylko usługa administracyjna. Część ekonomistów alarmuje, że uzależnienie wpłat od wartości produktów może spowodować wzrost cen. Minister Sawicki uważa jednak, że to przesadzone prognozy. To, co jest najgorsze na rynku rolnym i powoduje wahania cen, to ta właśnie niepewność i brak stabilizacji. Do kasy funduszu można zebrać nawet 200 milionów złotych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na te propozycje zgodził się już rząd. Potrzebna jest jeszcze zgoda parlamentu. Senatorowie decydują o losie zwierząt wykorzystywanych przy eksperymentach. W Izbie Wyższej Parlamentu trwają prace nad projektem rządowej ustawy w tej sprawie. Projekt kilka dni temu przyjął Sejm. Ma on dostosować polskie prawo do przepisów unijnych, czyli poprawić warunki, w jakich przeprowadzane są eksperymenty, a tam, gdzie to możliwe, ograniczyć doświadczenia na zwierzętach. Ale senatorowie już myślą o poprawkach, choć jak zapewnia senator PO Ryszard Górecki, nie chodzi o to, żeby zmniejszać bezpieczeństwo zwierząt. One bronią zwierzęta, to jest rodzaj kompromisu. Bronią interes zdrowia człowieka i bronią interesy życia zwierząt. Jednak w zapewnienia polityków nie do końca wierzą obrońcy zwierząt. Według Anny Gduli z Fundacji Lex Nova poprawki senatorów sprawią, że projekt będzie niezgodny z unijnymi normami. My nigdy nie walczyliśmy o całkowite zaprzestanie testów. Walczymy tak naprawdę, żeby ta nasza ustawa była zgodna z dyrektywą unijną. Nie powinniśmy sobie pozwalać na to, aby obniżać standardy ochrony zwierząt w porównaniu z ustawą, która dotychczas nas obowiązywała. Niestety taka sytuacja teraz może nastąpić. Obrońcy zwierząt obawiają się, że ustawa w wersji końcowej nie zminimalizuje cierpienia zwierząt. Aktywiści internetowi z grupy Anonymous zapowiedzieli, że przygotowują atak na wszystkie islamskie ugrupowania fundamentalistyczne. To odpowiedź na zamach na siedzibę satyrycznego pisma w Paryżu. Spodziewajcie się masowej, globalnej reakcji z naszej strony, bo walka o wolności obywatelskie jest podstawą naszego ruchu, napisali na Twitterze działacze Anonymous. Obława na podejrzanych o zamach w Paryżu cały czas trwa. Najnowsze informacje na ten temat w serwisie Trójki o 23. W najbliższych godzinach na wschodzie i w centrum ma padać marznący deszcz powodujący gołoleć. Na drogach będzie ślisko. W centrum minus 1 tej nocy, na wschodzie do minus 6, na zachodzie deszcz i tam do plus 3. Jutro deszcz nadal w regionach zachodnich, deszcz ze śniegiem w centrum i na wschodzie, silny wiatr od plus 1 do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. 6:22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa, dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki, czuwa nad porządkiem moich wypowiedzi i programu Zofia Kruszewska, a ja przygotowałem okolicznościową bardzo dzisiaj audycję. Słynny wokalista, który odszedł od nas niedawno, powiedział, że to był najwybitniejszy biały śpiewak bluesowy. Dokładnie 80 lat temu, 8 stycznia, urodził się Elvis Presley. You can't play unless you can do Elvis. Can you do Elvis? Viva Las Vegas. Jumpsuit you wear, the easier it is to hit those high notes, you know. Look away. Baby. Thank you very much. You're a great audience. Well, I'm back. I'm still alive. Yes, I'm back. I'm still alive. Well, I'm back. I'm still alive. Well, I'm back. I'm still alive. I'm back. I'm still alive. Well, I'm back. I'm back. Well, I'm still alive. Well, I'm in Memphis. I'm at the Kmart. I'm in Pontiac Stadium. Am I some field out south, baby? You can find me in Kalamazoo. I'm at Caesar's Palace in Las Vegas. I'm at some hotel room, baby. See me at the Burger King. I'm in Aloha from Hawaii. I'm in your mama's swimming pool. I'm in your backyard. But I'm still alive. Yeah. Oh, thank you very much and good night. Thank you very much. Good night, Jay. You've been a great audience. Thank you for coming. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Good night, everybody. Good night. You're a terrific audience, and I'm glad I had this opportunity to be with you tonight. Good night, gentlemen. Good night, everybody, because Elvis is leaving the building. Thank you very much. Good night. I'll see you later. Good night, ladies and gentlemen. You've been a terrific audience. Elvis has left the building. I'm seeing. I'm staying. Jeden z najsłynniejszych kwartetów smyczkowych przełomu tych stuleci, Kronos Quartet, wykonał kompozycję Michaela Dohertyego zatytułowaną Elvis Everywhere, czyli Elvis jest wszędzie. Co mogłoby również świadczyć o tym, że Elvis nie tylko zmienił pogląd na muzykę ogólnie rzecz biorąc rozrywkową, ale także miał wpływ na to, co słyszeli, widzieli, a później o czym pisali ci, którzy są zaliczani do tak zwanego świata muzyki poważnej. Michael Dougherty to wybitny kompozytor muzyki poważnej, amerykański, który postanowił w ten sposób w 1993 roku uczcić twórczość króla i napisał utwór Elvis Everywhere dla Kronos Quartet, przy czym postanowił tę swoją kompozycję wzbogacić czymś, co jest dosyć niezwykłe, jak sądzę, dla świata muzyki poważnej, mianowicie playbackiem. Playbackiem w postaci cytatów z Elvisowego repertuaru. Oczywiście Elvisa w 1993 roku nie mógł już wykorzystać w tym celu. Nie mógł też skorzystać, jak sądzę, z oryginalnych nagrań, bo to wiązałoby się z pogwałceniem praw autorskich. W związku z czym pan Michael Dougherty wybrał się na odbywającą się chyba corocznie konwencję takich impersonatorów, czyli artystów, którzy w pewnym sensie udają Elvisa Presleya. To odbywa się zazwyczaj w Las Vegas, tam gdzie Elvis spędził w lata 70. No i tam postanowił znaleźć wykonawców, którzy swoimi głosami, czy też no, swoim emploi potrafiliby wypełnić te miejsca, na których mu zależało, tak jakby mógł uczynić to Elvis. Co dziwne, pierwszą osobą, która zrobiła na nim wrażenie, była kobieta, która, bo wśród tych, którzy naśladują Elvisa, są również i panie. Pani nazywała się Patty Manning i zgodziła się uczestniczyć w tym przedsięwzięciu Dohertiego. Dodatkowo jeszcze udało jej się zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu dwóch innych impersonatorów Elvisa, czyli Johna Taylora i Larego Caballero. No i w ten sposób Dougherty mógł dokonać nagrań, które potem pociął, odpowiednio zmontował, do tego dodał jeszcze takie saksofonowe riffy na saksofonie barytonowym i pod to wszystko gra Kronos Quartet. Zdarzało się również, że Kronos Quartet wykonywał te utwory także podczas koncertów. To chyba bardzo były rzadkie zjawiska, żeby tak znakomity zespół, tak znakomity kwartet smyczkowy grał spół playbacku. No ale tego wymaga współczesna koncepcja kompozytorska. I to tak na początek, ja może jeszcze do tego Elvisa Everywhere wrócę na koniec audycji, bo zaprezentowałem Państwu na początek krótką wersję, czyli wersję taką radiową, a oryginalna jest dłuższa i jeszcze bardziej zabawna. Ale to się okaże przy końcu audycji. A teraz przejdźmy do tego, co król wniósł naprawdę do świata muzyki, czyli do tego, w jaki sposób potrafił z siermiężnego bluesa z Delty zrobić coś, co potem nazwano rock'n'rollem. Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looked. Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow, I can tell the way she looked. Now if you saw my milk cow, he's a rockin' on home, home. I had no milk and butter since that cow's been gone. Well, I tried to treat you right day by day, and I told a little prayer for get out on your knees and pray for you gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry treating me this way. Oh, let's milk it. I've tried everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Ten utwór powstawał wtedy, kiedy Elvis robił dopiero pierwsze kroczki na świecie. Skomponował ten utwór, a nosi on tytuł Milk Cow Blues, Kokomo Arnold, jeden z pionierów bluesa amerykańskiego. I Elvis zasygnalizował swoją metodę na początku tego nagrania. Jak państwo może zauważyli, tam był taki moment, w którym po dosyć takim leniwym i rozwlekłym, smutnawym wstępie Elvis reflektuje się i reflektuje swoich kolegów i znacznie przyspieszają. I w ten sposób z takiego smętnawego bluesa Kokomo Arnolda powstaje coś na kształt już współczesnego rockabilly, stąd też Elvis nazwał ten utwór Milk Cow Blues Boogie. To był rok 1954, a więc zanim jeszcze stał się tym znaczącym, a potem tym największym spośród żyjących wykonawców rock'n'rolla, ten czas, w którym przekładał bluesa na bardziej czytelne dla białego słuchacza sformułowania nastąpił w połowie lat 50. To były też czasami bardzo z zamierzchłych czasów wywodzące się utwory bluesowe, ale w jego wykonaniu brzmiały tak, jakby to było coś, co powstało mu współcześnie. Dwa przykłady może teraz takich właśnie cudów, które stworzył Elvis w połowie lat 50. My Baby Left Me Artura Krudupa i Ain't That Loving You Baby Clyde'a Otisa i Ivory Joe Huntera. heard my baby left me. My baby left me. My baby even left me. Never said a word. Lord, I stand at my window, wring my hands and cry. I hate to lose that woman, hate to say goodbye. You know she left me. Yes, she left me. My baby even left me, never said a word. Red blues, boy. Dziś z perspektywy półwiecza zacni i uczeni pisarze analizujący twórczość Elvisa Presleya zastanawiają się, jak do jakiego stopnia blues był rzeczywiście inspiracją dla Elvisa, a w jakim stopniu to była po prostu naturalna jego forma wypowiedzi, bo przecież on był cały czas w swoim dzieciństwie, a potem i w młodości właśnie takimi dźwiękami otoczony. Czy to w rodzinnym Tupelo, czy potem już w Memphis, kiedy wystarczyło wejść na Beale Street i było się w centrum tego, co nazywamy bluesem. W latach 60. zdarzały się też takie przypadki, że pisano bluesy specjalnie dla Elvisa. Tak chociażby jak było to w przypadku słynnego duetu twórczego Pomus Schumann, którzy to napisali dla Elvisa A Mass of Blues. To jest też dla mnie bardzo taka istotny moment w rozumieniu tego, co dla mnie znaczy współczesna muzyka, bo to był chyba pierwszy blues, który dotarł do mnie w formie czystej, klarownej za pośrednictwem radia i być może, że o dziwo to była audycja pana Lucjana Kedryńskiego, Rewia Piosenek, bo u niego też od czasu do czasu zdarzało się, że występował Elvis, ale ta pieśń poruszyła we mnie taką nutę, która później okazała się poniekąd, przepraszam za górnolotność, ale moim przeznaczeniem, bo blues ogarnął mnie i trzyma dotąd i mam nadzieję, że trzymać będzie. A Mass of Blues, Reconsider Baby i Big Boss Man. Trzy piękne bluesy Elvisa z lat 60. Child, I guess you'll never know. you'll have to separate this way. We've been together so long. You'll have to separate this way. Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. Play the blues, boy, play the blues. Give me a boss man, the one that's gonna treat me right.

case some fool might start a fight. Hear what I say? I put on your high heel sneaker. I put your wig hat on your head. I put on your high heel sneaker. Slap that wig right on your head. Yeah. Well, I'm pretty sure now, baby. Pretty soon you're gonna knock them dead. Oh, do the mess around me. To był pierwszy odcień Bluesa w 80. rocznicę urodzin Elvisa Presleya. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec raz jeszcze Elvis w koncertowej wiązance swoich żywiołowych, rock'n'rollowych bluesów.

I think I'll put a strap on this and stand up. No strap. No strap for you. Here's what I'm now looking for. The things I did and I saw wouldn't make the dreamer worth a strap. King of the jungle, they call me the Tiger Man.